którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie. Mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Jest południe, mamy poniedziałek, 5 maja. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Pozytywnie przyszłość polskiej gospodarki widzi Bruksela. Komisja Europejska przedstawia nowe prognozy dla naszego kraju, lepsze niż do tej pory. I już po pisemnej maturze z polskiego. No napisałam co mogłam, no starałam się. Na egzaminie pojawiły się wyprowadzowania z wesela i potopu. Brudna wojna, taka jaką prowadzą terroryści. Tylko, że terrorystami są profesjonalne siły specjalne. Ocena sytuacji na wschodzie Ukrainy już za moment. Polska gospodarka przyspiesza i to jeszcze bardziej niż wcześniej oczekiwano. Komisja Europejska przedstawiła właśnie wiosenne prognozy gospodarcze, według których wzrost PKB w naszym kraju nabierze rozpędu. Z prognoz wynika, że polska gospodarka w tym roku będzie rozwijała się w tempie 3,2% PKB. To więcej niż Bruksela przewidywała jeszcze w lutym. W przyszłym roku według wiosennych prognoz będzie jeszcze lepiej. W związku z reformą OFE w tym roku będzie jednorazowa nadwyżka finansów publicznych, która wyniesie 5,7% PKB, czyli o 0,7% więcej niż wynikało z lutowych prognoz. W 2015 roku deficyt wyniesie już 2,9%, ale będzie wciąż poniżej dozwolonego 3% poziomu. To ważne, bo w związku z wcześniejszymi problemami z utrzymaniem w ryzach finansów publicznych, Bruksela w 2009 roku rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę nadmiernego deficytu. Jeśli chodzi o całą Unię, z prognoz Komisji wynika, że gospodarka wspólnoty będzie w tym roku rozwijała się w tempie 1,6% PKB, a Eurolandu 1,2%. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Potop i wesele to tegoroczne tematy wypracowań maturalnych. Egzamin dojrzałości z języka ojczystego na poziomie podstawowym właśnie dobiegł końca i zdaniem samych maturzystów raczej trudny nie był. Zaskoczyło mnie to, że w żadnym z dwóch wypracowań nie było przypisu odnieść do całości lektury, a należało jedynie zanalizować fragmenty, które tam były podane. Właśnie dlatego teksty oba były stosunkowo łatwe, bo nie trzeba było znać całej treści lektury, żeby móc napisać wypracowanie. Osobiście wybrałem potop, bo łatwiej to napisać. Czytam ze zrozumieniem bardzo dobrze, a jak chodzi o wypracowanie, to oczywiście wesele, ponieważ potopu nie pamiętam ani trochę. Tak mówili maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach, którzy egzamin skończyli przed czasem. Jutro matematyka. Znów starcia między buntownikami a ukraińskimi siłami antyterrorystycznymi w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku. Strzały słychać m.in. wokół wieży telewizyjnej oraz drogowych punktów kontrolnych ustawionych przez separatystów na dojazdach do miasta. Są ranni. Na Ukrainie prowadzona jest brudna wojna. Tak sytuację komentuje były dowódca GROM generał Roman Polko. Jego zdaniem na Ukrainie Rosja prowadzi wojnę wielowymiarową. To jest ta brudna wojna taktyką terrorystów. Tylko, że terrorystami są profesjonalne siły specjalne, które w tej wojnie występują bez znak narodowych po to, żeby prawdziwy sponsor mógł ukryć swoje prawdziwe oblicze. Mam na myśli Rosję. Prawdziwe intencje tak zwanych prorosyjskich separatystów można poznać patrząc na ich zasady postępowania oraz wyposażenie, zauważa były dowódca GROM-u. Dysponują profesjonalnym sprzętem, które wiedzą jak go wykorzystywać. Tam i są doradcy, i są siły, służby specjalne, które kierują, budują tą piątą kolumnę. Tymczasem Rosja uważa, że to Unia Europejska powinna się wreszcie obudzić i powstrzymać wojnę. Z takim apelem do liderów państw zachodnich zwróciła się na łamach rosyjskiej gazety jedna z czytelniczek.

wezwał posłanki i posłów do jak najszybszej ratyfikacji. W apelu można przeczytać, że konwencja, wbrew temu, co sądzą niektóre konserwatywne środowiska, nie zaciera różnic biologicznych między płciami, nie rozbija rodzin, nie niszczy społeczeństwa. Ale zdania, jak wiadomo, o konwencji są podzielone. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia jest przeciwna ratyfikacji. Federacja przypomina, że konwencja wymusza m.in. zmianę definicji płci z biologicznej na tzw. płeć społeczną. Konsekwencją zmiany będzie walka z małżeństwami i rodziną. Dziś pytanie, czy konwencję należy ratyfikować, a moim gościem jest pani Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Kongres wystosował, jak mówiłem, apel do parlamentu o szybkie ratyfikowanie konwencji o zapobieganiu, zwalczaniu przemocy wobec kobiet, przemocy domowej. Co takiego jest w konwencji, czego nie ma w naszym prawie, w prawie krajowym, co istotnie wpływa na ochronę, sposób traktowania kobiet w Polsce? No przede wszystkim może należy powiedzieć, że konwencja oparta jest na takim głębokim przekonaniu, że istnieje wyraźny związek między przemocą, a nierównym traktowaniem i dyskryminacją. I dlatego właśnie to, co wprowadza konwencja, to jest zapobieganie dyskryminowania, zapobieganie czy zwalczanie stereotypów, czyli innymi słowy, wyeliminowanie tych czynników, które powodują, że łatwiej dochodzi do przemocy. Bo naprawdę tak jest. Jeśli kogoś traktujemy jako gorszego od siebie, kogoś dyskryminujemy, to łatwiej jest potem stosować wobec tego kogoś przemoc. Nie jest tajemnicą, że Polka jest gorzej na przykład traktowana przez pracodawców. Badania wskazują, że jest gorzej opłacana, aniżeli mężczyzna wykonujący tę samą pracę. To jest fakt. Ale jak to zjawisko może przekładać się na przemoc? No ale dokładnie tak jest. Istnieje coś takiego także, jak nie tylko przemoc fizyczna, ale także przemoc psychiczna czy przemoc finansowa. Czyli na przykład to, że partnerzy, mężowie no nie wiem, nie dzielą się pieniędzmi, czy wydzielają pieniądze. Czyli mówimy o zjawisku nieco szerszym, o sytuowaniu w ogóle kobiet w hierarchii, tak? No tak, tak, oczywiście. Mówimy o sytuowaniu kobiet w hierarchii, ale mówimy także po prostu o świadomości równych praw, czyli innymi słowy to, że my mamy zagwarantowaną równość płci w Konstytucji, nie oznacza, że ta równość jest na co dzień rzeczywiście przestrzegana. I ten przykład, który pan przywołał, jeśli chodzi o nierówność zarobków, płace, dokładnie tak, tak zwaną lukę płacową, to jest naprawdę no, jeden z takich koronnych argumentów za równością, za równym traktowaniem płci, ponieważ no, doskonale wiemy, że oczywiście to też wynika z tego, że kobiety w Polsce bardzo często pracują w obszarach, które są niżej płatne i mniej prestiżowe. Czyli kobiety w ogóle zajmują no, takie niższe stanowiska, tak bym to określiła, ale po co nam w hierarchii społecznej. Ale po co natomiast nam... Tak, bardzo tak, proszę. No, bo chciałam tylko dokończyć tę myśl, mówiąc, że to chodzi zarówno o to, żeby kobiety zajmowały no, stanowiska, czy żeby pełniły funkcje takie, w których dobrze się sprawdzają. I nie mówię o tym, że mają to robić na siłę i wbrew sobie, tylko mówimy tu o tych kobietach, które chcą tego i które rzeczywiście do tego się nadają, mają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę. No. Podobnie zresztą jak i mężczyźni. Przecież w tej chwili mamy na wielu różnych stanowiskach i na co dzień mamy przykłady tego, że jest wielu niekompetentnych mężczyzn. Jest... Więc po prostu o to chodzi, żeby kompetentne kobiety zastąpiły niekompetentnych mężczyzn. Ale to działa, jak sądzę, z całym szacunkiem w drugą stronę, bo ileż mamy przykłady niekompetentnych mężczyzn, to jak sądzę również można byłoby się pokusić o znalezienie przykładów niekompetentnych kobiet na różnych stanowiskach. Ależ oczywiście. Natomiast jak ktoś kiedyś powiedział i uważam, że to jest rzeczywiście idealny obraz sytuacji, prawdziwa równość będzie wtedy, kiedy liczba niekompetentnych kobiet dorówna liczbie niekompetentnych mężczyzn. O, wtedy będziemy mogli mówić o parytecie. I co? Konwencja nam to załatwi? No konwencja nam niewątpliwie w tym pomoże, dlatego że proszę zwrócić uwagę na to, że przemoc domowa, przemoc w rodzinie jest ogromnym problemem w Polsce. W roku 150 kobiet ginie w wyniku przemocy domowej. 150 kobiet. Proszę sobie to wyobrazić. No po prostu są katowane i zabijane przez partnerów, mężów, konkubentów, przyjaciół, krewnych. No naprawdę, to jest po prostu coś przerażającego. To jest przerażające, ale prawo w Polsce, w sposób niewystarczający chroni kobiety? Prawo w Polsce w sposób niewystarczający. Jeśli prawo nie chroni, nie chroni konstytucja, w której ta równość jest przecież umocowana, to przyznam, że średnio wierzę, że sprawę rozstrzygnie konwencja. Może rozstrzygnąć, dlatego że wprowadza wiele różnych elementów, takich jak na przykład szkolenia, zarówno dla kobiet, jak i szkolenia dla mężczyzn, szkolenia dla chłopców. Chodzi o to, żeby również młodzi mężczyźni, żeby chłopcy od początku swojej drogi życiowej wyrastali w przeświadczeniu poszanowania praw innych ludzi i żeby wiedzieli, że dziewczynki, tak samo jak chłopcy, mają no po prostu te równe prawa zagwarantowane właśnie w Konstytucji i przestrzegane. Proszę zwrócić uwagę na to, jak dzisiejszy system edukacji właśnie powoduje pewne, no właśnie tego rodzaju no niebezpieczeństwa. To znaczy stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i męskich powoduje właśnie to, że kobiety są gorzej traktowane. Stereotypy są bardzo niebezpieczne, naprawdę. I przemocy nie można tłumaczyć tradycją. To jest coś najbardziej przerażającego, co no moim właśnie zdaniem się tak, w naszym kraju odbywa. Tak. Czyli tłumaczenie, że tradycyjne role, tradycyjnych ról nie należy zmieniać. To znaczy, że to, że tradycją polską jest bicie kobiet? To zależy pewnie od domu i od tradycji wyniesionych z domu. Ale skoro o tym mówimy, na temat konwencji wypowiedzieli się m.in. biskupi. Episkopat wydał dokument, w którym stwierdza, że mamy wystarczające rozwiązania prawne, by chronić kobiety. Konwencja mówi m.in., że przemocy nie można, o czym pani wspomniała, nie można usprawiedliwiać tradycją ani religią. Mocne słowa. Przemoc w Polsce bywa usprawiedliwiana religią? Tak, niestety tak. Niestety tak. I no, najlepszy dowód, że no właśnie hierarchowie kościelni wypowiadają się także w tej sprawie, no, świadczy o tym, że religia służy no, jako tarcza, powiedziałabym, w tej dziedzinie. I za każdym razem, gdy mówimy właśnie o tradycji, pojawiają się natychmiast stereotypy i to stereotypowe postrzeganie. No i ja wiem, że wciąż w Polsce jest wiele osób, które wolałoby, żeby wszystko zostało po staremu, najlepiej tak jak w XIX wieku, ale no, żyjemy w XXI wieku i tego się nie da zmienić, tego się nie da cofnąć. My musimy myśleć nowocześnie, my musimy zacząć edukować dzieci od najmłodszych lat, tak żebyśmy wszyscy żyli naprawdę w świadomości poszanowania praw swoich nawzajem, żeby i chłopcy, i dziewczynki żyli, dorastali szczęśliwie, żeby nie musieli patrzeć na przemoc, żeby nie musieli widzieć, jak tatuś bije mamusię. No dlaczego mamy w imię tradycji i w imię właśnie tych tradycyjnych naszych chrześcijańskich wartości pochwalać coś takiego? Na moje pytanie... To jest codzienność. Na moje pytanie, przemoc w Polsce, czy bywa usprawiedliwiana przez religię, religią? Odpowiedziała pani, że tak. No przyznam, że średnio to pojmuję. Jak przemoc umocowana jest w religii? Nie, ale to nie chodzi o to, że jest przemoc umocowana legitymizowana przez religię. Ja mówię o tym, że osoby, które powołują się na swoją religijność, bronią naszego kraju przed konwencją, tak jakby to konwencja miała wprowadzić coś niedobrego. Tymczasem to przemoc jest niedobra. I to jest ten związek. Czyli innymi słowy, to osoby, które sprzeciwiają się zmianie sposobu myślenia w Polsce, powołują się na argumenty tradycyjne, stereotypowe i religijne. I to jest właśnie ten bardzo niebezpieczny związek. To nie chodzi o samą religię, proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mam absolutnie nic przeciwko osobom wierzącym, nie mam absolutnie, no, sama religia nie stwarza czegoś takiego. Absolutnie. Mówię o tym, że osoby, które są przeciwne konwencji, powołują się właśnie na te argumenty tradycyjne i są to bardzo często, najczęściej osoby, które eksponują swoją religijność. Mhm. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze Dorota Warakomska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, jest moim gościem 18 minut po południu. Dziś pytanie w trójce, czy konwencję należy ratyfikować. 7 trójek na początku 22, 71, 335. To w sprawie SMS-ów jak zwykle za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. As the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. It's always never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Pan Piotr pisząc argumentuje, niestety kobiety w Polsce są dyskryminowane. Widać to na przykład po płacach. Na tych samych stanowiskach mężczyźni zarabiają dużo więcej aniżeli kobiety, pomimo że kobiety są często lepiej od mężczyzn wykształcone. No o tym przed chwilą w rozmowie z panią Dorotą Warakomską wspominaliśmy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Przypomnę, że dziś pytanie, czy konwencję należy ratyfikować. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja w sprawie, nie słucham audycji od początku, nie wiem o jaką konwencję chodzi, natomiast słyszałem tutaj wypowiedź pani, z którą pan rozmawiał przed chwilą, chyba z panią, z tego co przed chwilą pan powiedział, Dorotą Warakomską, tak? Tak. A chodzi o konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, przemocy domowej. Rozumiem. Ja chciałem się tylko odnieść do wypowiedzi tej pani, ponieważ ona twierdzi, że w tradycji tutaj naszej Kościół ta jakby narzucał, nie wiem, bicie żony, bicie kobiet, dawanie im mniejszej pensji. Przecież ja jestem katolikiem takim, że tak powiem, umiarkowanym, no chodzę do kościoła, nie ze wszystkim się zgadzam, że tak powiem, dlatego tak też powiedziałem, że jestem umiarkowanym takim katolikiem. Do kościoła chodzę, ale ja nigdy nie słyszałem, żeby ksiądz na kazaniu, czy w jakiś sposób mówił, że kobieta jest gorsza, czy coś takiego. No przecież to jest jakaś bzdura. Tam pani powiedziała jeszcze, że tak, ona też się z tym zgadza, ale ludzie z kościoła, czy też tak zrozumiałem z tych kręgów, powołują się na taką tradycję. No ja nie rozumiem. No ja, jaki przykład? Jaka tradycja? Jakie w ogóle, że tak powiem, poniżanie kobiet w kościele katolickim, czy też, nie wiem, dawanie mniejszej wypłaty, że tak w cudzysłowie powiem. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle. No. Pan Marek, panie Marku, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, jestem przeciwny tej konwencji. Przede wszystkim jest ona seksistowska, bo dotyczy przemocy wobec kobiet, a zdarza się również i to częściej niż się sądzi przemoc kobiet wobec mężczyzn. Tak. No zresztą przemocy jest często też, najwięcej przemocy jest w związkach homoseksualnych, a zwłaszcza lesbijskich, więc tutaj również jest przemoc wobec kobiet, ale to tak trochę na marginesie. No jest dużo tutaj zagrożeń w tej konwencji, no tu nie ma czasu, żeby to omawiać. Na przykład konwencja zmusza do zwalczania tak zwanych stereotypów społecznych i religijnych, co no, pachnie jakimś nowym komunizmem, czyli no, będzie przymusowa indoktrynacja na przykład w szkołach dzieci, uczenie, że związki homoseksualne są czymś normalnym, czy transwestyci też są normalni i tak dalej. Pan Michał, dziękuję panu. Panie Michale, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że się po raz pierwszy dodzwoniłem. Pozdrawiam wszystkich. Wypowiedzi tej pani, która tam, pani Doroty, uderzyło mnie to, że mówi, że ilość niekompetencji wśród mężczyzn i wśród kobiet, jak się równa, wtedy będzie parytet. Poczułem się urażony bardzo. No nie, no to był taki żart. No, może go nie zrozumiałem. I zastanawiam się, z jakiego domu pochodzi ta pani Dorota, skoro ona twierdzi, że wszyscy mężczyźni są, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że wszyscy mężczyźni są katami dla swoich żon, dla rodzin. To mnie bardzo zastanawia. Siedem trójek na początku 22. Panie Andrzeju, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Ja bym chciał się zapytać, bo ta pani powiedziała, że dzieci mają prawo nie widzieć, jak tatusiowie biją mamusie. Ale nic nie mówi o tym, że bardzo często się zdarza, że mamusie biją tatusiów i to według niej jest w porządku, czy nie? Pani Magda napisała, niech sobie będzie ratyfikowana albo i nie. Ani pierwszy, ani drugi przypadek nie będzie miał żadnego wpływu na Y-owskiego z Y-owską. To tak jakby ratyfikować konwencję, że reprezentacja Polski w piłce nożnej ma grać lepiej. Panie Tadeuszu, witamy. Halo? Dzień dobry. No, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkim. Pierwszy raz udało mi się do was zadzwonić. Proszę pana, jestem po prostu zbulwersowany, bo to tak jakby dodatkowo, ta pani dodatkowego zajęcia po prostu potrzebowała. Czy my po prostu nie mamy jakiejś odnośnie ludzi, którzy w tej chwili są bici, no nie wiem, nie mamy prawa? Czy po prostu my potrzebujemy w tej chwili dodatkowych jakichś zabezpieczeń, żeby tych ludzi... nie rozumiem w ogóle, dlaczego w to wszystko jeszcze został zmieszany kościół, bo czy ta pani, nie wiem, chodzi do kościoła, czy ta pani po prostu, no, czy to jest znowu jakaś... Kościół w sprawie konwencji sam się wmieszał, wydając w tej sprawie oświadczenie. Doktor Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, także Uniwersytet Warszawski. Uważam, że w Polsce dochodzi do dyskryminacji kobiet w zakresie dostępu do najwyższych stanowisk kierowniczych w spółkach, w tym w szczególności w spółkach Skarbu Państwa. Jeśli prześledzi się statystyki, to widać wyraźnie, że w zarządach i radach nadzorczych największych spółek zasiadają głównie mężczyźni, a kobiety zajmują pozycje dużo niższe, bądź są też minimalnie reprezentowane. Od lat z tym problemem walczy Komisja Europejska na czele z Vivienne Reding, która podejmuje różne działania mające zachęcić korporacje do tego, aby zwiększały udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek. Tutaj mamy do czynienia z klasycznym zjawiskiem szklanego sufitu, a mianowicie z tym, że kobiety mogą pracować, mogą awansować, ale w którymś momencie uderzają głową w ten przysłowiowy szklany sufit, przez który widzą, że nad nimi są jeszcze możliwości kariery, możliwości awansu zawodowego, natomiast względy społeczne, polityczne, uwarunkowania różnego rodzaju powodują, że tego awansu nie dostają. Czyli są cenionymi menedżerami, cenionymi kierownikami, szefami departamentów średniego szczebla, natomiast nie mają dostępu już do tych najwyższych zaszczytów, tych najwyższych stanowisk. Oczywiście są kobiety, którym się udaje, które docierają na sam szczyt, ale one stanowią zazwyczaj wyjątek, ponieważ jeżeli się spojrzy na ogólne statystyki, to widać wyraźnie, że mężczyźni dominują, jeśli chodzi o zarządzanie bądź nadzorowanie kluczowymi spółkami, w tym spółkami Skarbu Państwa. Panie Andrzeju, witam. Halo? A, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja może powiem krótko, włączając się do tej całej dyskusji, że takiego steku bzdur, jaki wypowiedziała pani Warakomska, to dawno nie słyszałem. Powiem, że jest mi przykro nawet z tego powodu, że tacy ludzie w ten sposób się tak wypowiadają. Dziękuję serdecznie. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. No ja właśnie chciałem się również wypowiedzieć w sprawie pani Doroty Wyrakomskiej. Nie troszkę mam prośbę, aby pan ściszył radio, dobrze? Wiedzą, że to kobiety są tylko, że wśród kobiet występuje przemoc. Ja znam wiele przypadków mężczyzn, którzy doświadczają swoich żon przemocy, są bici. Większość twierdzi, że to tylko kobiety. Natomiast nawet policja, jak przyjeżdża do tych domów, to też te kobiety są jak gdyby chronione i twierdzą, że to nieprawda i tak dalej. Także zupełnie się nie zgadzam z panią Dorotą Warakomską. Przemoc występuje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo? Witam. Miałem obawy od początku audycji, że to, co powiedziała pani Warakowska, wywoła właśnie takie, taką reakcję słuchaczy. Jednej grupy słuchaczy. Ja się z nimi absolutnie nie zgadzam. Zgadzam się z panią Dorotą. Nie sposobnie i nawiązanie do chrześcijaństwa w tym wszystkim, do religii spowoduje taką, a nie inną reakcję. Niestety wszyscy, którzy będą w jakikolwiek sposób chcieli być przeciwni tego typu działaniom, tego typu zmianom, po prostu nawiązując do religii, przegrają niestety w tym kraju każdą dyskusję, ponieważ po prostu to będzie dyskusja, to będzie bicie piany związane zawsze z religią, a nie nawiązujące bezpośrednio do tematu tego. Do meritum. Pan Wojciech w Trójce. Halo, panie Wojciechu. Dzień dobry. Tak, witam. Taki bzdur, jak co ta pani powiedziała, to też dawno nie słyszałem. Czyli ta pani twierdzi, że ja jestem potencjalnym przestępcą wobec mojej żony, wobec mojej rodziny i ta pani nawołuje do stereotypowania mężczyzn. Czyli każdy mężczyzna jest brutalny, każdy mężczyzna jest niegodziwy wobec swojej rodziny i nie powinien w ogóle się odzywać. Także nie wiem, to jest stereotyp za stereotyp. Pan Michał. Panie Michale, halo. Witam serdecznie. Witam. Ja szukałem też pracy dość długo i zauważyłem, że akurat wszędzie były uprzywilejowane panie, kobiety, zwłaszcza jak chciałem się przyjąć do pracy w szkole. Natomiast później podczas rozmów z tymi paniami, które były przyjęte, akurat zawsze okazywało się, że one najbardziej marzą o tym właśnie, żeby być w domu z dzieckiem, więc tak po cichu przeważnie okazywało się, że są przeciwne feministkom. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Zbigniew Żurek, BCC. Trudno jest powiedzieć. Mam nadzieję, że nie. Pewnie jednostkowe przypadki się zdarzają o dyskryminacji tak kobiet jak mężczyzn. Natomiast jest takie obiegowe pojęcie. Obiegowo mówi się, że kobiety są dyskryminowane, ale mam nadzieję, że to nieprawda. 7 trójek na początek, 22. Dziś pytanie, czy konwencję należy ratyfikować. Przypomnę życzliwie, że rozmawiamy dziś o konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 71-335 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś na antenie, halo, dzień dobry. Może za chwilę. 7 trójek na początku, 22. Dwadzieścia dziewięć minut pozostało do 13:00. Za, a nawet przeciw. Moim gościem jest pan dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Niebawem, jak wiadomo, w Sejmie rozstrzygnie się sprawa ratyfikacji przez Polskę konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, przemocy domowej. Federacja tej konwencji mówi stanowczo nie. Dlaczego? Co jest niepokojącego w tym dokumencie? Tak, no przede wszystkim zaznaczyłbym, że ona jest z jednej strony niepotrzebna, a z drugiej strony szkodliwa. Dlaczego niepotrzebna? No Polska ma szereg rozwiązań, które potrafią przeciwdziałać przemocy, także przemocy w rodzinie i te rozwiązania potrafią być też i skuteczne. Także tutaj ta podpisanie tej konwencji, jeżeli chodzi o te sprawy, no niczego nie zmieni, więc w tym aspekcie naszym zdaniem jest ona dla Polski niepotrzebna. No ale chyba tytuł konwencji nie budzi zastrzeżeń, by to, że należy zwalczać przejawy przemocy, dyskryminacji wobec kobiet, jest chyba oczywiste. No to właśnie jest cały problem z tą konwencją, że tytuł oczywiście... Tytuł jest mylący? Że tytuł jest bardzo mylący w tym znaczeniu, że dobrze brzmi, natomiast dopiero trzeba przeczytać konwencję, żeby wiedzieć, co jest w środku. To pierwsza rzecz, właśnie przemoc. Przemoc, jak tam pan mówił, to na pewno większość także słuchaczy sobie wyobraża, no przede wszystkim przemoc jako przemoc fizyczną, czyli jakieś, prawda, no bicie, czy no generalnie przemoc fizyczna. Konwencja mówi, to przemoc traktuje bardzo, bardzo szeroko. W definicji tam czytamy, że tu mamy na myśli przemoc i psychologiczną, i ekonomiczną, i werbalną, i więc nawet, więc ta przemoc jest przede wszystkim traktowana bardzo szeroko i ta granica jest no płynna, bo co znaczy przemoc werbalna dla kogoś, ta przemoc, no nie jest tak oczywista, prawda, jak przemoc fizyczna. No ale wie wie pan, ta przemoc niejedno ma imię i niejedno zapewne oblicze. Ja sobie wyobrażam sobie taką przemoc, jak pan to nazwał, ekonomiczną, czy też dyskryminację ekonomiczną w rodzinie. Albo taką dyskryminację wobec kobiety. Tak, no tutaj przede wszystkim przemoc ekonomiczna. Co rozumiem, co można rozumieć przez przemoc ekonomiczną według tej konwencji? Na przykład rodzic się sprzeciwia wyjazdowi dziecka pod namiot, na przykład ze starszą jakoś, jak mężczyzną, tak, żeby już tak to przyjaskrawić. Mhm. Mam córkę, 17 lat ma, i ona chce się wybrać ze starszym jakimś, ze starszym panem pod namiot i pragnie pieniędzy. No ja się jako rodzic nie chcę, przeciwstawiam się temu. Nie chcę tego finansować, to może tak? Być uznane jako przemoc ekonomiczna wobec dziecka. Więc tutaj naprawdę to są sprawy na tyle poważne, że nie można, no i prawo musi być ścisłe, prawda? To nie można tego tak definiować bardzo ogólnie. Poza tym, znaczy, co tu jest też bardzo istotne i na co zwracają też uwagę prawnicy, specjaliści od prawa konstytucyjnego, wręcz mówią, że ta konwencja jest sprzeczna z paroma, już nawet nie z jednym, ale z paroma, tam się mówi o pięciu nawet, artykułami Konstytucji Polskiej. Przede wszystkim punkt pierwszy, może wymienię szybciutko, bo nie ma specjalnie czasu, ale jest, Konstytucja mówi o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Konwencja wyraźnie mówi, że państwa sygnatariusze powinny różne stereotypowe role, czy tradycyjne nawet, walczyć z tradycją, a promować różne nowe związki. Mówi tam się o tożsamości seksualnej, orientacji seksualnej. To wszystko ma być równoprawne. I to potem krytyka takich związków na przykład, no może też być i karana. Tam jest cały duży blok, który mówi o różnych sankcjach i karach dla tych, którzy... W oświadczeniu Federacja zwraca uwagę na obowiązek edukacji, bo przyjęciu konwencji młodzieży, to, że będzie mówiło się o różnych orientacjach płciowych. Tak, że rodzice mają generalny wpływ, a konwencja znowu pod kątem pewnym... No dobrze, ale zatrzymajmy się przy tym wątku, jeśli pan pozwoli, bo zastanawiam się, no to źle, że będzie się mówiło w szkole na przykład o różnych orientacjach płciowych. Waszym zdaniem to musi oznaczać promocję homoseksualizmu, czy aby na pewno? Na pewno w jakimś stopniu także, natomiast ta konwencja właśnie wyraźnie mówi o tym, żeby zwalczać stereotypowe role płci. No to stereotypowe role płci, no to jest ojciec, matka i normalna rodzina. A tutaj jakoś się okazuje, że to jest tradycja i to jest, i z tym należy walczyć. No to zupełnie dla nas nie do przyjęcia, prawda, takie postawienie sprawy. I takich punktów jest tam więcej o tym. Bo tutaj mówiliśmy przed chwileczką właśnie, że jak to rozumieć. Te zapisy są bardzo ogólne, natomiast interpretować to ma takie jakieś międzynarodowe gremium złożone z różnych działaczy, także pewnie pochodzących ze środowisk LGBT, którzy będą określać właśnie, co jest, jak to interpretować tę konwencję, i także Polska się zrzeka jak gdyby częściowo swojej suwerenności na rzecz tego ciała, bo będzie podlegać jakby jego decyzjom. No to jest też sprzeczne z kolejnym punktem konstytucji. Także tutaj naprawdę to oprócz nazwy, która, no wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy, przecież to jest oczywiste, ale oprócz nazwy, no trzeba jednak czytać całą konwencję i się okazuje, że jej przyjęcie może być bardzo szkodliwe i długofalowo może być jak gdyby takim pretekstem do prowadzenia różnych kontrowersyjnych i nieakceptowalnych przez większość społeczeństwa rozwiązań. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze dr Paweł Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, jest moim gościem. Pani Marta napisała, przerażają mnie głosy mężczyzn w tej audycji. Panowie, dlaczego nie dzwonicie po prostu w sprawie uzupełnienia dokumentu o potępienie przemocy zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn? Czy Polacy naprawdę żyją w kosmosie? Przemoc należy potępiać w każdym wymiarze. 7 trójek na początku, 22. Czy konwencję należy ratyfikować? Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Wiktorze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, pana również. Już się mam przyjemność dodzwonić do was. Słyszę z kolei. Ale, cieszę się. Tak myślę, że tu konwencja konwencją, ale to, co się u nas dzieje w tym naszym pięknym, bezprawnym kraju, to bym powiedział, to jest woła o pomstę do nieba. Nie jestem ateistą, także do nieba się nie będę zwracał. Ale pochodzę z Zielonej Góry, gdzie jest akurat w tej chwili dla całej Polski wdrożony program z artykułu 207, który właśnie mówi o takiej przemocy i ktoś tam gdzieś powiedział przemoc ekonomiczna. I od tego może zaczniemy. I do czego służy artykuł 207? Przede wszystkim najczęściej służy ten artykułek naszym drogim żoneczkom do rozwodu, bo jak ją mąż łapie na zdradzie, no to na go szybciutko skarży 207. Ja znam obecnie przy takich przypadków w Zielonej Górze naprawdę mnóstwo, gdzie mężczyźni są pomówieni przez kobiety o znęcanie się, ale mało tego, co cwańsi panowie, starsi tacy, robią to samo z kobietami, ale to jeszcze nie jest puentą. Puentą wystarczy zajrzeć tylko w nasze prawo. I kto te prawo egzekwuje? Spójrzmy przede wszystkim na prokuraturę. Proszę sobie wyobrazić, ja mam taką znajomą, która jest obecnie w Zielonej Górze, wygrała 2 razy sprawę 207 z artykułu 207. Została pomówiona przez 5 osób. Bardzo pięknie się zmawiali. Pan prokurator nie dopuszcza do siebie świadomości, że on to przegrał. Że akt oskarżenia, proszę pana... Ale panie Wiktorze, do puenty. Jeszcze jedno zdanie. Tylko to jest ważne. Kuła nożem, nie ma śladów. I pan prokurator coś takiego bzdurę taką puszcza do sądu. Troszkę... Sprawa się toczy 2 lata, pan prokurator się nie poddaje. To jest debilizm z artykułem 207. Troszkę kraju. A propos pierwszej części pańskiej wypowiedzi, pani Regina napisała: jestem kobietą, jestem przeciw, ponieważ stereotypy wynosi się z domu, żadne szkolenia dla chłopców nie pomogą. Mamy wystarczające prawa polskie. Jeśli chodzi o religię, to żadna religia chrześcijańska nie akceptuje żadnej dyskryminacji. Jestem kobietą kompetentną na swoim stanowisku, nie mam problemów z wywalczeniem pułapu pensji. A co z dyskryminacją ojców, pyta pani Regina, na przykład w sprawie przyznawania praw do dzieci. Pani Zofia na antenie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Miło mi, że była cytowana pani. Przykro mi, że ta pani jako osoba kompetentna, która umie walczyć o swoje, no nie dostrzega, że w tym kraju bardzo dużo jest ludzi, którzy nie bardzo o swoje umieją walczyć. Ja pracuję jako psychoterapeuta i niestety ja się stykam, w większości są to kobiety, które znajdują się w sytuacji przemocy. Nie psychologicznej, tylko psychicznej. Tutaj troszeczkę wprowadzę korektę w wypowiedź pana poprzedniego. Ekonomicznej jak najbardziej. Oczywiście ci, którzy tę przemoc popełniają, najczęściej nie dostrzegają, bo dla nich ona jest chlebem powszednim. Co gorsza, również tym chlebem powszednim jest dla kobiet, ponieważ też przyzwyczajone są, że tylko taka rzeczywistość istnieje. Ja konwencję przeczytałam bardzo dokładnie, paragraf po paragrafie. I te komentarze są strasznie paranoiczne, te, które padają od panów. Ja jakieś mam dziwne wrażenie, że panowie tak strasznie lękacie się, że jak wypuścicie te kontrole, to panie, nie wiem, was zdemaskulinizują. Już nie chcę tutaj bardziej obrazowo mówić. Zastanówmy się, kochani. Są kobiety, to są w większości rzeczywiście kobiety, chociaż mężczyźni też się zdarzają. Są kobiety, które naprawdę przeżywają piekło na ziemi. Są kobiety, które być może nie przeżywają piekła fizycznego, ale rzeczywiście są przez cały czas podporządkowywane pani mężczyznom. Pani Zofio, a korzystając z faktu, że przeczytała pani konwencję, jest tam coś, co panią zaniepokoiło? Wie pan, szczerze mówiąc, mnie nie niepokoi, nie, ogromne bardziej mnie niepokoją pytam, bo na przykład... dyrektywy WHO dotyczące wychowania seksualnego w przedszkolu, które rzeczywiście nawołują do nauki masturbacji i tu się bardzo zdziwiłam, że WHO takie rzeczy... Bo ogromne na przykład, pytam, bo ogromne emocje w konwencji budzi na przykład definicja płci, jak wiemy. Wie pan co, to są kwestie. Niektórzy twierdzą, że wymusza nową definicję płci z biologicznej na tak zwaną płeć społeczną. To są dwa odrębne zagadnienia. Płeć biologiczna nie wiem, czy państwo, którzy słuchają, orientują się, że istnieje pewien procent ludzi, którzy rodzą się z nieokreśloną płcią biologiczną, więc to już na wstępie nie jest takie zupełnie jasne. Natomiast my w społeczeństwie funkcjonujemy w obrębie właśnie płci biologicznej, ale również czegoś, co się nazywa płcią kulturową albo płcią kulturowo-społeczną. I to jest właśnie ta rzeczywistość, której podlegamy. To jest właśnie to, że mówimy dyrektor, a nie dyrektorka, że dziewczynki pytane o wybór zawodu bardziej będą kierowały się w stronę tych zawodów pomocowych, a nie zawodów decydenckich. I to rzeczywiście określa naszą rzeczywistość. Natomiast ja się nie dziwię, że panowie, którzy od stuleci nam przewodzą i trzymają nas w garści, no strasznie się boją wypuścić tej garści. Dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, pani Ewa, na antenie. Pani Ewo, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja jestem oczywiście za ratyfikowaniem tej konwencji. Dziwię się, że to tak długo trwa w ogóle. No ale cóż, nie mamy ścisłego rozdziału Kościoła i państwa. Wiem, jak Kościół się miesza do wszystkich decyzji państwowych. Co do religii. Religia jest też patriarchalna, tak jak jeszcze żyjemy w społeczeństwie patriarchalnym. I niestety, ale dyskryminowała od kobiety. Oczywiście teraz księża się tak wprost nie przyznają, że uznają kobiety za podrzędny gatunek, bo to już nie te czasy. Niemniej jednak religia ma jakiś, miała i ma jeszcze negatywny wpływ na sprawy równościowe. Także jestem za ratyfikowaniem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Marcin Bogucki, socjolog. Jeśli mówimy o dyskryminacji kobiet, no to nie jest to żadne nowum, bo w związku z tym, w jaki sposób rozwijała się cywilizacja, tak patrząc z perspektywy czasu, no to zazwyczaj to system patriarchalny. I jakby to, co mamy dzisiaj, to jest pokłosie tego, co działo się w Europie, czy też na świecie, no przez setki, czy być może nawet tysiące lat. Także trudno nam się uwolnić od takiego stereotypu, że wszystko jest w porządku, bo jakby z perspektywy takiej patriarchalnej to faktycznie wszystko wydawać może się w porządku. Kobiety mają czynne i bierne prawa wyborcze, mają zagwarantowane konstytucyjnie wszystkie swobody obywatelskie. Natomiast no, nie do końca o to chodzi chyba i wydaje mi się, że diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli się przypatrzymy jakby w mikroskali pewnym zjawiskom, no to nagle się okaże, że już nie ma takiej różowej sytuacji, jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet, szczególnie jeżeli są w wieku, brzydko mówiąc, rozrodczym, tak? Czyli pracodawca no, może kręcić nosem, że no tak, on zatrudni młodą kobietę, ale ona pójdzie zaraz na urlop macierzyński, będzie musiał ponosić koszty, szukać dostępu i tak dalej, i tak dalej. Zatrudnianie kobiet, tak czy przyjmowanie ponownie na stanowisko pracy po urlopie macierzyńskim, czy też po urodzeniu dziecka, z czym no, bywają problemy, z tego co wiem. Natomiast ważne jest to, że o tym się zaczęło mówić. Pan Szymon napisał, zaiste w pewnych kręgach kobiety są dyskryminowane, aczkolwiek nie uzasadnia to potrzeby uchwalania kolejnej specustawy. Zachodzę w głowę, w jaki sposób realizowane miałyby być owe szkolenia oraz kto to będzie finansował. Widzę to tak, ratyfikując pomagamy znajomym królika nabić trzos. Jednocześnie mam pytanie, jakie szkolenia przewidziane są dla dziewcząt. Pan Jerzy na antenie, witam, halo? Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Proszę pana, ja myślę, że tutaj została zachwiana kolejność jakaś, ponieważ Polska zalega mnóstwo lat z podpisaniem tak zwanego protokołu dodatkowego. To dotyczy całego po prostu splotu różnych społecznych ustaw i rozwiązania problemów społecznych, tak jak dochodzenie do zarobków, do standardów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest wrzucenie czegoś, kto jest, mówimy o rzeczach, które mogą dotyczyć intelektualnie wolnych od tych problemów, jak my jesteśmy społeczeństw. Ja bym nie powiedział z góry, że to jest rzecz zbędna, ale nie możemy tego po prostu ustawiać w sposób, bo wszystko jest, jak gdyby można powiedzieć, pan, który wypowiadał się przed tym, mówił, że jest socjologiem. Ja jestem też socjologiem, ale uważam, że nic nie jest takie pewne. Nie można uważać, że na przykład kobiety są dyskryminowane i tak dalej. Kwestia rozstrzygać trzeba, w jakich to się dzieje warunkach, w jakich sytuacjach. Zbadać przyczyny, tak? Tak, oczywiście. W naszym kraju jest wiele innych, poważniejszych spraw do zrobienia, które w jakiś sposób pośredni czy bezpośredni decydują o atmosferze, o sposobie. Jest mnóstwo zakompleksionych mężczyzn, tak samo jak mnóstwo zakompleksionych po prostu kobiet. I takie coś, to ja to traktuję tak. Ja jestem katolikiem, ale nie jestem żadnym po prostu człowiekiem, który by chciał stosy budować i tak dalej. Ortodoksem. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja bym chciał obalić dwa argumenty, które na samym początku pana pierwszy gość, pani Dorota, zdaje się. Pani Dorota Warakomska, tak. Dokładnie. Pierwszy argument to powiedziała, że konstytucja gwarantuje równość płci. Dobra wierutna. Konstytucja gwarantuje równość wszystkich obywateli wobec prawa i to już gwarantuje, że kobieta jest wobec prawa równa mężczyźnie. Natomiast gdyby konstytucja gwarantowała równość płci, oznaczałoby to, że dwie płci są równe, co oznacza w logice matematycznej chociażby znak równości, po obydwu stronach równania mamy te same wartości. Czyli na przykład zabieg zmiany płci byłby bezsensowny, ponieważ nie zmieniamy nic, ponieważ są równe, prawda? Natomiast drugi argument, który był przytoczony, wysokość pensji kobiet na tych samych stanowiskach. Kolejna bzdura. Nie wyobrażam sobie właściciela firmy, prezesa firmy prywatnej. Być może w opłacanych z budżetu państwa spółkach tak to wygląda. Natomiast w prywatnej firmie, żeby miał do dyspozycji dwie osoby, kobietę i mężczyznę, o identycznych kwalifikacjach, identycznych mocach przerobowych i płaciłby więcej mężczyźnie za tą samą pracę. No ale tak się dzieje, panie Marku. Czytałem badania na ten temat dotyczące nie tylko prywatnych pracodawców, ale w ogóle w rynku pracy w Polsce i rzeczywiście na analogicznych stanowiskach kobiety w Polsce średnio, bo oczywiście są bardzo różne przypadki, bardzo różne firmy, ale uśredniamy, to zarabiają w granicach 80% uposażeń tych, które są przyznawane mężczyznom. Pan Piotr na antenie, halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, krótko państwo, proszę, panie Piotrze. To średnio, to jeżeli Abdul ma dwie żony, a Kowalski ma zero, to średnio mają po jednej żonie. Po jednej, tak. Następna rzecz. Tyle o statystyce, następna tak? Następna rzecz, stara taktyka lewacka, wrzucenie wszystkiego do jednego worka. Jak na przykład różnego rodzaju parady, w których idą osoby niepełnosprawne i osoby homoseksualne, nie? No wiadomo, że nikt niepełnosprawnych nie będzie miał, nic nie będzie się rzucał i tak dalej. Tak samo i tutaj. Chodzi o przemycenie pewnych patentów, pewnych treści. Pewnych, no to po prostu pewnych kłamstw i pewnych treści pod przykrywką innych. I trzecia rzecz, ja myślałem, że od ścigania bandytów, oprawców i osób stosujących agresję wobec innych jest prokuratura, że tutaj nie trzeba tworzyć jakichś dodatkowych przepisów i konwencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 9 minut 13. Małgorzata Starczewska, Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan. Może nie nazywałabym dyskryminowane, no bo nikt oficjalnie nie mówi, że kobieta nie może objąć pewnego stanowiska albo że pewnych zawodów wykonywać nie może, ale de facto są takie szklane sufity i rzeczywiście jakby szanse na to, żeby wykorzystać potencjał kobiet, który jest. Polska charakteryzuje się, jeśli chodzi o poziom wykształcenia, sytuacją, w której to wykształcenie średnio rzecz biorąc jest większe u kobiet niż u mężczyzn, więc szkoda z punktu widzenia całej gospodarki, że ten potencjał nie jest wykorzystywane. Sporo wątków, sporo spraw, mnóstwo telefonów, mnóstwo listów. Za wszystkie bardzo państwu dziękuję. Ponownie na antenie moi goście. Pani Dorota Warakomska. Jeszcze raz dzień dobry. Witam, prezeska Kongresu Kobiet i pan dr Paweł Wosicki, witam, prezes ponownie. Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Proszę państwa, dziś na pytanie, czy tę konwencję należy ratyfikować, 29% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 71% uważa, że nie. Dorota Warakomska, dlaczego konwencję należy ratyfikować i to, jak określa to Kongres Kobiet, jak najszybciej? Ratyfikować konwencję należy dlatego, że wprowadza ona nas w cywilizowany świat, że walczy ze stereotypami, pomaga nam w edukowaniu dzieci i młodzieży i przede wszystkim no, zmienia ten sposób myślenia stereotypowy, tradycyjny na właśnie ten nowoczesny, który mówi o tym, że wszyscy ludzie są sobie równi i powinni mieć równe prawa i równe możliwości. Przemoc, jeszcze raz to będę podkreślać, zresztą za każdym razem, przemoc nie jest normą. Przemoc jest patologią i należy z tą przemocą walczyć wszelkimi możliwymi, możliwymi sposobami, ale zwłaszcza przede wszystkim edukując, tłumacząc, rozmawiając, przekonując i w tym właśnie wszystkim pomaga nam konwencja. Jak być może słyszała pani wypowiedź ostatniego chyba słuchacza w audycji, pana Piotra, stwierdził, że diabeł tkwi w szczegółach i w konwencji są przeróżne zapisy, które mogą niepokoić i przemycają, jak to określił, pewne treści. Ja wspomniałem o definicji płci. Zdaniem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia konwencja wymusza zmianę definicji płci z biologicznej na tak zwaną płeć społeczną. Doktor Paweł Wosicki, to jest groźne? Tak, znaczy generalnie cała konwencja napisana jest w takim języku ideologicznym. Jest to ideologii, jest to język ideologii i gender. Tamten gender odmieniany jest w tej konwencji przez wszystkie przypadki na każdej stronie. I na samym początku, zresztą tak jak to pan wspomniał, ta definicja jest tam podana. I dlatego, między innymi także dlatego, uważamy tę konwencję za... Ale w samym określeniu płeć społeczna jest coś złego? Znaczy ale dla definicji, prawda, jeżeli w samej konwencji przyjmuje się na początku, że przez płeć rozumiemy pewien zespół cech kulturowo określonych, no to i potem dalej mówimy o dyskryminacji i tak dalej, co to rodzi bardzo poważne konsekwencje. Definicja, prawda? Jeżeli my opieramy swoje prawo polskie na definicji biologicznej płci, a tutaj mamy przestawić się na definicję inną, no to jest, tak jak wspomniałem, to jest już zupełnie... To jest podejście, wprowadzenie nowej ideologii do prawa. I to jest właśnie to, co ta konwencja, co jest wielkim niebezpieczeństwem tej konwencji, prawda, że jej przyjęcie może doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że znajdziemy się w innym świecie. Dorota Warakomska, widzi pani takie zagrożenie? No oczywiście, że nie widzę takiego zagrożenia, a poza tym mówimy tu o dwóch zupełnie różnych rzeczach. Dlatego, że nie mówimy tu o płci w sensie seksu, tylko mówimy tu o płci, czyli genderze, czyli rodzaju. To jest zupełnie coś innego. Nie, konwencja przecież nie wprowadza, czy nie zamienia płci biologicznej na płeć społeczno-kulturową. Nikogo nie zmusza do zmiany płci. Naprawdę, do tego typu argumenty są po prostu absurdalne. Proszę wybaczyć takie mocne słowa, ale naprawdę tak jest. A poza tym, kolejna rzecz to jest taka, że nie istnieje coś takiego jak ideologia gender, tylko istnieje nauka gender, która opisuje te zjawiska, opisuje role społeczne. Opisuje role społeczne, proszę pana. Proszę pozwolić mi dokończyć zdanie. Opisuje role społeczne, w których my dziś występujemy, i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w których nie występowaliśmy 100 czy 200 lat temu. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że jeszcze 100 czy 100 kilkadziesiąt lat temu słowo studentka brzmiało co najmniej śmiesznie i nikt nie przypuszczał, że kobiety kiedykolwiek będą mogły studiować. Ale Maria Skłodowska-Curie nie zdobyłaby Nobla dla Francji, tylko dla Polski, gdyby mogła studiować na uniwersytecie w Polsce, a nie mogła, tylko bo musiała wyjechać na Sorbonę, bo kobiety nie mogły studiować w Polsce. Ale dajmy sobie sprawę z tego. Ale mam nadzieję, że czasy przez ostatnie 100 lat troszkę się jednak zmieniły, prawda? Właśnie, czasy się zmieniły i dlatego potrzebujemy tej konwencji, bo musimy myśleć nowocześnie. A może zmieniły się na tyle, że nie potrzebujemy. Może powiem tak, skoro rzeczywiście ta konwencja budzi bardzo wiele kontrowersji, bardzo wiele środowisk widzi te niebezpieczeństwa z Episkopatem Polski na czele, a z drugiej strony widzimy, że te rozwiązania jakieś, nie ma żadnych nowych rozwiązań w sensie zwalczania przemocy, bo polskie ustawodawstwo jest tutaj bardzo mocno też już ustawione. Przyjęliśmy niedawno ustawę o przemocy w rodzinie i tak dalej. Także z jednej strony, jak wspomniałem, niepotrzebna, a z drugiej strony naszym zdaniem szkodliwa, a w każdym razie na pewno, tu widać to po tej dyskusji, bardzo kontrowersyjna. Więc po co przyjmować coś, co jest tak kontrowersyjne? I ale również, minister Rostkowski pozwoli pan, że wejdę w słowo, również 100 lat temu kontrowersyjnym pomysłem był pomysł, rocznie, żeby kobiety mogły studiować. Więc to, że jest jakiś pomysł kontrowersyjny, nie oznacza, że nie jest dobrym pomysłem i że potem nie będzie skutkował pozytywnie. Proszę teraz powiedzieć wszystkim kobietom, które skończyły studia i które dziś studiują, że nie miałyby prawa studiować. To jest właśnie dokładnie to, czym się zajmuje gender. Przekazanie pewnej suwerenności w pewnym zakresie międzynarodowym różnym gremiom, typu GREVIO, prawda, o czym mówi ta konwencja. Także naprawdę warto to spokojnie przemyśleć, i jeżeli takie kontrowersje są, no to nie lekceważyć ich. To też te głosy internautów na to wskazują. Proszę państwa, które państwa Unii ratyfikowały już konwencję? Och, powiem szczerze, że w tej chwili to nawet nie mam przed sobą tej pełnej listy, ale o ile mnie pamięć nie myli, 11 państw Unii Europejskiej ratyfikowało konwencję. Ostatnio bodajże Austria jakoś w kwietniu tę konwencję ratyfikowała. Dwa stopnie, bo jedne są tak jak w Polsce, że rząd przyjął, a i to może właśnie z 11... Ja mówię o ratyfikacji przez parlamenty krajowe. Tak, ratyfikowanych chyba mniej. Ja też dokładnie nie wiem, ile w tej chwili, ale to parę tych państw. Więc też tutaj na pewno nie musimy się spieszyć. Dziękuję. No moim zdaniem musimy się spieszyć właśnie tym bardziej dlatego, że przemoc każdego dnia czyni ogromne spustoszenia. Ale przemoc, to dyskryminacja i to zarówno w domach, jak i wśród grona bliskich osób. Absolutnie. To nie może być tak. Każdy dzień opóźnienia w ratyfikowaniu konwencji oznacza kolejne ofiary i kolejną przemoc, kolejne dzieci, które żyją ze